Gure hizkuntzak aspaldi untan jasani galdia, EAen ere zimeltzen hasi zaigu loraldia. Irabazleen zaldia, ijintzi gorriz jalgia, mugaz bestalde azkartzen ari da olda jaldia. Normalizatzen behar zuena garapen kakola, epailek dute politikaren obratze kontrola. Lizajan bertso eskola, tazarautzen ikastola, are gehiago ertxitu nahi digute kaiola. Eta mugaren alde untara jajirik begira, atzo beskoitzen gaur gorkatoje biak ze partida. Hizkuntza hiltzen ari da, odol galduak algira, epe eta hirigunea zertarako dira. Gure zahei kendu nahi izan zieten hizkuntza, zango pilatuz gogoa eta zanpatuz gorputza. Falta dugu eskuduntza, baotegoaz aruntza, nola irauli gure kontrako koloniakuntza. Guk ez dugu nahi gurea ezten izaeran urtu, etxaian orden zeren badabai behar dugu neurtu. Lege makurrak apurtu, zapaltzaileak egurtu, zuzen justoa gurea data ez gaite makurtu. Zuzen justoa gurea data ez gaite makurtu.